dom. Dampf ostali, płonie twój dom. Ostatnia twierdza dla ciebie. Atomowy nalot, betonowy skron. Atomowy nalot, betonowy skron. Nie pomoże ci nawet betonowy stron. Tam oddaliłaś się, płonie twój dom. Nawet wierza dla ciebie betonowy skron i atomowy nalot. Betonowy skron, atomowy nalot. Betonowy skron. Nie pomoże ci nawet betonowy skron. Tam oddaliłaś się, płonie twój dom. Ostatnia twierdza dla ciebie betonowy skron i atomowy nalot. Betonowy skron, atomowy nalot. Betonowy skron. No i to był Atom z Iławy, zespół i kawałek pod tytułem Atomowy nalot. Wita konserwa w najdłuższy dzień w roku. Już za chwilę zaczynamy. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Dlatego mała, jak Polska, co? Dlatego mała, jak Polska, co? Konserwa. Ja sobie się wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Czwartego czerwca 89 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza rywalizacja. Śpiewa piosenka, że pan chciał z tej strony. Ja chciałem, że... Tylko, że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Tu uważaj, że nie powinniśmy się. To niech pomyślmy, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej powiedzieć. Ale nie mogę. Łatwiej się wyrzucam. No bo się łatwiej No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No i takimto sposobem rozpoczęliśmy, otwarliśmy kolejną w tym roku konserwę. Po tamtej stronie jest Kreator, a po tej stronie jest Diabolissimus. Dzisiaj będziemy mówić o... No ogólnie o energetyce, ale zaczniemy od atomowej. Z tym tematem mieliśmy się zmierzyć już od 3 miesięcy, szczerze mówiąc, gdyż no, interesuje nas to, a przy okazji Fukushimy było można o tym powiedzieć, ale były tematy do tej pory jakoś ważniejsze, więc... Poza tym się doedukowałeś na studiach nieco jeszcze. No, chodziłem na wykłady na temat ten również, więc coś tam ciekawego mogę jeszcze powiedzieć z pamięci, chociaż dawno temu to już zdawałem. Ale były tematy ważniejsze, to teraz dopiero się podejmiemy tej kwestii. Zatem... Atomowy. Co tam możesz powiedzieć, bo masz coś do powiedzenia na temat tych reaktorów, to co? Znaczy, no, trzeba by tak prosto powiedzieć, no jak działa taki reaktor? No jak działa, no. Jest kwestia taka, że bierze się, robi pręty paliwowe, wkłada się do reaktora i w tych prętach może być, są różne izotopy uranu, często wzbogacone, albo plutonu, albo no jeżeli jest pluton, to musi być uran. W każdym razie paliwo opiera się na uranie i w wyniku procesów jądrowych zmienia się skład izotopowy. Reaktor ogrzewa i jest produkowana energia. W różnych typach reaktorów są różne substancje, które mają moderować, czy w jakiś sposób kontrolować zachodzenie reakcji. Są reaktory na ciężką wodę, tak jak pamiętamy z historii, że tam Hitler to tam produkował ciężką wodę w Norwegii, to mu alianci zbombardowali. Są takie reaktory, są reaktory na lekką wodę, czyli zwykłą wodę. Są reaktory, w których moderatorem jest grafit, czyli węgiel odpowiednio użyty. Jest tych modeli całkiem sporo. Są różne generacje, ale nie wchodźmy już w te szczegóły, bo wykładów to ja miałem naście, po co wchodzić w takie szczegóły, jak mamy tylko godzinę. No właśnie. Poza tym to nie jest program fizyczny. Jak ktoś chce sobie posłuchać profesorów tam z fizyki, to jest takie Radio Kosmos na programie 4 podcastowego radia. I tam można dużo różnych rzeczy z fizyki i z astronomii, z kosmosu sobie posłuchać. No właśnie. To jest w ogóle niebezpieczne w takich reaktorach, tak naprawdę. Zanim powiem, co jest konkretnie niebezpieczne, to powiem co innego. Otóż, w wyniku reakcji zmienia się skład izotopowy i powstają w tych prętach paliwowych inne izotopy, które... O, telefon dzwoni, no to jest przerwany wykład. Dzień dobry, Oskarze. No, cześć. Ja tak może od razu przejdę do takiej sprawy, może niecodziennie poruszanej, a jeżeli temat poruszany, powiedzmy, to tak troszkę omijany, jeżeli chodzi o uściślenie. Mianowicie o odpady radioaktywne. O tym też będziemy mówić. Bo ogólnie rzecz biorąc, ja na przykład jestem zwolennikiem energii jądrowej, z tym, że zastanawiającym jest i pomijanym, powiedzmy, często właśnie tematem, to są te odpady, na ile one są, na ile kosztowne jest ich składowanie, bo już nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko chodzi o koszt składowania czy powiedzmy utylizowania jakiegoś tych odpadów. Czy to nie niweluje po prostu sensu korzystania Czy na przykład w ogóle to nie jest kwestia przepisów dotyczących tego składowania? Czy te przepisy nie są po prostu chore, restrykcyjne zbytnio? I to czy nie generuje tych kosztów właśnie składowania, zachowywanie tych wszystkich jakichś tam zabezpieczeń, które no niekoniecznie muszą być zasadne. Taki po prostu z tej strony mnie to interesuje, bo ja po prostu nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że to jest kwestia taka zasadnicza, jeżeli chodzi o sens w ogóle korzystania z energii jądrowej. Czy to się po prostu opłaca pod względem ekonomicznym? Dobrze, zapisałem wszystkie pytania i odpowiem na nie, jak skończę ten wywód. Najpierw, co się dzieje po prostu w tym reaktorze? Otóż, wróćmy do początku. Zanim przejdziemy do odpadów, no to trzeba się dowiedzieć, skąd one się biorą, prawdaż? Otóż, w reaktorze jest to paliwo jądrowe, uran, różne izotopy uranu, plutonu, zależnie od tego, jakie paliwo jest użyte. Jeżeli paliwo MOX, tak zwane, to wtedy jest plutonem, ale to nie, żebym nie wchodził za bardzo w szczegóły. Zmienia się skład izotopowy, w ten sposób powstaje energia. Wtedy, jeżeli zmieniają się izotopy, zmieniają się w wyniku promieniowania pierwiastki, które są zawarte w tych prętach, wtedy w pręcie jest mniej uranu, spada ilość uranu, a powstają inne pierwiastki, które mają inny połowiczny okres rozpadu. W wyniku różnorakich form promieniowania są to różne, powstają różne pierwiastki. I każdy ma inny połowiczny okres rozpadu. Pierwiastki, które mają bardzo długi okres rozpadu, powyżej kilkuset tysięcy lat, one nie są niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że ich promieniowanie następuje bardzo powoli. Ich rozpad następuje powoli a w wyniku tego procesu następuje promieniowanie. Inne pierwiastki mają bardzo krótki okres mechanicznego rozpadu i w ten sposób one są nie są wielce niebezpieczne, bo one rozpadają się szybko, dużą dawkę promieniowania dadzą szybko, a potem błyskawicznie się rozpadną. No powiedzmy, że substancje, które mają kilkadziesiąt lat połowicznego rozpadu, to po 100-200 latach rejon, który by był wysypany takim radioaktywnym pierwiastkiem, byłby już całkowicie bezpieczny. Ale są też pomniejsze aktynowce, które mają okres połowicznego rozpadu od kilkuset do kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy lat. Wtedy, jeżeli jest cały zestaw różnych pierwiastków o różnych tych okresach połowicznego rozpadu, jest problem, że kiedy jedne się rozpadają, promieniują, drugie tam powiedzmy promieniują mniej, kiedy te pierwsze już ich promieniowanie powoli spada, no to cały czas te drugie promieniują, potem w wyniku rozpadu tych pierwszych, tych drugich, powstają kolejne w szeregu pierwiastki, które mają jeszcze inny połowiczny okres rozpadu i w wyniku tego odpady nuklearne stają się bardziej promieniotwórcze z czasem, aż do pewnego maksimum, od którego już ich promieniotwórczość jest mniejsza. I czy całe paliwo jest wypalane? Nie. Jest wypalany tylko fragmencik. Niewielki procent z całości uranu zostaje zmieniony w inny pierwiastek. Reszta uranu nie można tego wypalić, gdyż w wyniku wypalania paliwa w reaktorze powstają pułapki neutronowe, które powodują przechwytywanie energii. I wtedy reaktor przestaje być efektywny. Dlatego w wyniku powstawania tych kolejnych pierwiastków w wyniku reakcji jądrowych paliwo się zużywa, mimo że nie jest wypalone w pełni. Dlaczego paliwo jest w prętach? Otóż chodzi o to, żeby nie osiągnąć masy krytycznej, która by mogła spowodować wybuch. A pręty są ustawione w pewnej odległości od siebie, można pomiędzy nie wprowadzać pręty kontrolne, które zwiększą odległość i wtedy masa, nie ma prawa powstać masa krytyczna. Nie może powstać wybuch. Co się robi z odpadami? Odpady są bardzo różne. Otóż odpady to mogą być elementy kombinezonów i innych rzeczy, które miały styczność z tą promieniotwórczością. One nie są wielce niebezpieczne. Nie ma z tym problemu. Są odpady tego paliwa, które jest i one są najważniejszym z tych elementów, o które trzeba zadbać. Otóż te odpady można składować na składowiskach. Co się najpierw robi z tymi odpadami, jak się wyciągnie z reaktora zużyte paliwo? Najpierw trzeba je ostudzić i przez pewien czas stoją sobie na wolnym powietrzu albo w basenie. Najczęściej to najpierw w basenie przez odpowiedni czas, potem trochę na wolnym powietrzu. Chodzi o to, żeby ostygły. Takie składowanie nie jest niebezpieczne, gdyż w elektrowniach jest odpowiednie zabezpieczenia są. W tym momencie są w tych generacjach, które są nowoczesne, teraz są potrójne systemy zabezpieczeń, a nawet poczwórne, więc sam reaktor nie jest niebezpieczny, ani składowanie w obrębie elektrowni też nie jest wielce niebezpieczne. Dalej, co się robi z tym paliwem w momencie, kiedy się ostudzi? Otóż można je przewieźć na składowisko, gdzie będą przez średni okres czasu, tak zwanego średniego składowania, czyli średniego czasu, czyli na kilkadziesiąt lat składowania. Można też wziąć i odpady wysłać do zakładów tak zwanego reprocessingu. Jest to zakład, który odzyskuje paliwo z zużytego paliwa i dzięki temu można z uranu, który jeszcze mnóstwo tego uranu zostało, czy z paliwa z plutonem też plutonu odzyskać, a usunąć paliwo, te pułapki neutronowe, te aktynowce pomniejsze i inne pierwiastki. Wtedy i się okazuje, że takie paliwo, które w wyniku tego powstaje, jest nawet bardziej energetyczne. Aczkolwiek wtedy jest więcej prętów kontrolnych w reaktorze potrzebnych, żeby móc używać takiego paliwa, co powoduje, że reakcja nie jest wielce bardziej efektywna. No więcej prętów kontrolnych, gdyż łatwiej o uzyskanie masy krytycznej, która by mogła spowodować wybuch, więc bezpieczeństwo mimo wszystko jest możliwe do osiągnięcia. W zakładach reprocessingu odzyskuje się też te pomniejsze aktynowce, niestety jeszcze nie wszystkie. Część z nich to i można użyć w medycynie, na przykład do badań raka, czy różnorakich badań, do bomby kobaltowe przeciwko rakowi. Można też odzyskać inne pierwiastki, jak na przykład ameryk, który jest używany w czujnikach dymu i te czujniki dymu są również radioaktywne. Jak macie taki plastik na suficie, to on jest radioaktywny, ale on nie jest niebezpieczny, bo ta jego radioaktywność ma zasięg kilku centymetrów zasadniczo. Jeszcze jest w plastikowej otoczce, więc zupełnie nie jest to szkodliwe w przypadku tego promieniowania, którym promieniu jest czujki dymu. Więc można wiele substancji odzyskać i potem wykorzystać jeszcze raz. Czy jest tak różowo? No nie jest różowo, bo niestety człowiek nie jest w stanie odzyskać wszystkich i odpady, które się w taki stężony sposób odzyskane są właśnie bardzo niebezpieczne ze względu na to, co mówiłem o tym połowicznym okresie rozpadu. Każdy pierwiastek, każdy izotop ma inny okres połowicznego rozpadu, przez co te odpady przez długi czas są radioaktywne, powyżej niebezpiecznych norm i nawet przez początkowe lata ich radioaktywność wzrasta, więc to jest dosyć niebezpieczne. No to tutaj było pytanie, co się robi z odpadami atomowymi, jak się je składuje? Odpowiadam od razu, że są sposoby na to, żeby te odpady radioaktywne, gdzie one są składowane, żeby one nie dostały się do środowiska, czyli żeby nie uległy dyspersji, czy po polsku rozproszeniu, bo to by spowodowało, że promieniowanie nie byłoby w jednym miejscu, tylko by się rozeszło, a połknięcie jakiegoś bardzo promieniotwórczego atomu to mogłoby spowodować śmierć na przykład. Co się robi? Są różne sposoby, na przykład teraz najczęściej się odpad, z którego już nie da odzyskać kolejnych substancji czy paliwa, petryfikuje się. Petryfikacja jest to tworzenie sztucznej skały. Odpad jest zamykany w takiej powłoce, która przypomina skałę, szkło. I dzięki temu, nawet gdyby się to zostało rozbite, potłuczone, nie uległoby rozproszeniu w środowisku. Są składowiska średniookresowe i jest ich całkiem sporo, a dwa kraje na świecie chciały budować składowiska długookresowe, które w głębi ziemi mogłyby duże ilości odpadów, względnie duże ilości odpadów przetrzymywać. Co ważne, same odpady nie można też przetrzymywać tak, jak to by można było przetrzymywać skrzynki na przykład z czymś. No bo skrzynki to możemy sobie ustawić jedna przy drugiej, jak cegiełki. O, cegiełki, dobre porównanie. Odpadów radioaktywnych nie można tak trzymać, bo wtedy mogłaby zostać uzyskana masa krytyczna, która by spowodowała wybuch. Dlatego muszą być odpowiednie odległości. W każdym razie dwa kraje, które chciały składowiska długookresowe, które już jak jest założone i zrzuci się ten odpad w ten wywiert głęboki do kopalni czy w podobnych formach planowano, wtedy już tym odpadem można się na dłużej nie zajmować. Takie składowisko miało powstać w Stanach Zjednoczonych i ono by rozwiązało kwestię odpadów, które już na składowiskach średniookresowych nie mogą być ze względów technologicznych, no ale Obama stwierdził, że no tam nie będzie elektrowni czy coś i zostało to zamknięte. Nie będzie. Drugim krajem była bodaj Szwecja i, nie wiem w tym momencie, na jakim etapie jest zaawansowania budowa. W każdym razie Stany Zjednoczone już takie składowisko zbudowały, ale chyba tam nic nie zjechało. Z tego co nie, wiem. Nie mają czegoś takiego, że w kopalniach soli składują? Nie wiem, nie wiem. Halo, halo? No, jestem. Mogę słyszę się u ciebie. To jest jakiś problem techniczny, bo w trakcie mojego monologu wyłączyło cię, a teraz cię ledwo słychać. Halo, halo? No, ale... Okej, okay, ja dobra. Wszystko siebie powiem. Słyszę u ciebie, a tak nie powinno być. No niestety, sezon ogórkowy to tak, coś jest nie tak. No, ale już chyba powinno być w porządku. To znaczy, no teraz już się nie słyszę, czyli chyba jest dobrze. Ty mnie słyszysz w ogóle? Ja cię słyszę. Czy no dobra, no to możemy słyszą. Kontynuować. No, myślę, że w Niemczech takie miały być, znaczy chyba są nawet w kopalniach soli składowiska, no a w Polsce nie ma żadnego, ale no nie wiem, jak zbudowali te elektrownie, no to płacić komuś za składowanie, jak możemy u siebie składować, powiedzmy w Łęczycy, no to czy tam w jakichś innych wyrobiskach. To są składowiska średniookresowe. Długookresowe to planowane były między innymi na przykład w solnych wysadach, że można tak zbudować. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz, to są koszty, które będą trwały przez tysiące lat, czyli to wcale nie jest najtańsza energia, ta energia atomowa. Koszty pieniężne to zasadniczo tylko zbudowanie tego, a potem użytkowanie, tylko wprowadzanie, czyli koszt transportu na dół. Albo że się napełni to. A koszty, które ponosi się przez tysiące lat, to koszty środowiskowe. Wraca Oskar. Słucham cię, Oskarze. No ja mam jeszcze takie, tak mi przyszło do głowy, czy ktoś nie wpadł na pomysł na przykład, czy to w ogóle nie jest generowanie jakiegoś sztucznego rynku tego składowania odpadów. Wiadomo, że na tym firmy zarabiają, na tym składowaniu. Dlaczego nikt nie mówi o tym na przykład, co by się stało, gdyby taki odpad co jakiś czas wrzucić do jakiegoś wulkanu? Że to by trafiło z powrotem do Ziemi, gdzieś tam do tego płaszcza, to się tam rozpuściło. A jakby to się rozleciało nad kontynentem w kawałkach? No tak, ale przecież chyba te substancje radioaktywne jednak występują w naturze, nie? Gdzieś tam i one... Elektrownia zużywa, to jest to, co wulkan by wyrzucał przez kilka lat. No bo na przykład wyrobiska, te takie, znaczy składowiska w elektrowniach węglowych też są promieniotwórcze, tylko że tutaj masz setki tysięcy ton jakiegoś tam żużlu, i to jest promieniotwórcze jak kilka gram odpadu z elektrowni atomowej, więc jest ten problem, że po prostu tutaj jest na Śląsku dużo tych hałd, ale one mają jednak niską promieniotwórczość, bo to są materiały, które długo ulegają rozpadowi. Więc nie jest to aż taki problem jak odpad, który będzie promieniował intensywnie. Kwestia jest taka, że no, do wulkanu to raczej się nie wrzuci, bo wulkan by rozgrzał te substancje, one by się uniosły i przeniosły w powietrzu, więc fizyka po prostu nie pozwala. W ten sposób bym widział. No nie, bo właśnie interesuje, ja nie jestem fizykiem, po prostu no taki powiedzmy głupi może pomysł, a może po prostu nikt się nad tym nie zastanawiał, co by się stało właśnie, gdyby próbować te substancje rozpuścić w magmie po prostu i niech one się tam rozpuszczą, wymieszają, trafią gdzieś tam z powrotem pod ziemię, skąd zostały de facto. Ale te pierwotne ciężkie, one też mają temperaturę parowania, tam jakieś sublimacje, inne takie, no. Uran przecież też się może ciecz na albo parować. No, taki no ale to jest metal, no nie? To... No tak, ale żelazo też jest w stanie parować w jakichś ogromnych temperaturach. No, wiesz, jak wrzucisz do wulkanu, to może odparować tam ileś tych aktynowców z tego, no to efekt byłby chyba gorszy niż to wrzucić pod ziemię. No, to... Niekoniecznie przecież to musi odparować. Wystarczy, że jako substancja stała zostanie wyrzucone, czy uniesie się z pyłem. Parę wodną na przykład na słońcu promieniowaniem będzie przenosić się z deszczem. Na przykład. To jest też otwarte środowisko, więc duża ilość mogłaby napromieniować wodę, a deuter, czyli jeden z izotopów wodoru, który wodór jest elementem wody, bardzo łatwo ulega rozprzestrzenieniu się w środowisku. Dlatego nikt nie... Myślę, że dlatego nikt nie chce kombinować takich akcji, które mogłyby być niebezpieczne w ten sposób. Po drugie, w jednym wulkanie nie dałoby się wielu tych odpadów rozpuścić, bo kwestia taka, że temperatura wysoka, łatwo o osiągnięcie masy krytycznej przy dużej ilości substancji promieniotwórczych. Poza tym w wulkanie mogłyby być substancje, które moderują normalnie. Dzięki Oskarze za telefon. Kolejny telefon. Halo, halo, Pablo. Halo? Halo? Precz z komuną, dobry wieczór. Dobry wieczór, precz z komuną. Ja takim, znaczy ja najchętniej to bym te wszystkie odpady gdzieś wystrzelił w kosmos. No to problem by zniknął, tylko to by kosztowało chyba więcej niż wulkany i kopalnie soli i wszystko razem wzięte. A ile rocznie, wiecie ile rocznie świat cały produkuje takich odpadów? No to jest setki tysięcy ton. Nie mam przed sobą statystyk, ale to są spore ilości wystrzelania w kosmos, tony czegokolwiek jest no. Bardzo drogie, a setek tysięcy ton. Ja wiem, że takie trochę by właśnie takie abstrakcyjne, ale no to jedyny ratunek to chyba taki po prostu. Ale jeszcze chciałem się zapytać, bo wiecie, jak oni czasem w Niemczech protestują, jak jest jakiś transport tych materiałów. Momentuje się na wschód, do nas i na Ukrainę. To właśnie ciekawe, jak taki transport jest, czy to jest z roku, z trzech lat, z dziesięciu, z dwudziestu, bo to zawsze jakiś pociąg jedzie, wiesz, trochę tych wagonów jest, ale ciekawi mnie właśnie, z jakiego okresu to jest. No niestety to jest problem tych, którzy mają elektrownię atomową, więc Niemcy część rzeczy średnio okresowo składają u siebie, nawet dosyć dużo, bo kopalni chyba jest pięć przewidzianych na te średnio okresowe, jak to ja bym nazwał magazyny, skoro nie są długookresowe. Także zgaduję, że pewnie jak już mają nadmiar taki na szybko, to go upłynniają właśnie wtedy ilomaś tam ciężarówkami na Ukrainę. Z transportami jest tak, że transportuje się zazwyczaj rudę uranową, a ruda uranowa nie jest wielce niebezpieczna i wielce radioaktywna. Dopiero po przerobieniu na paliwo staje się bardziej radioaktywna, a radioaktywne, niebezpieczne są odpady. A nie wydaje wam się, że po prostu odejdziemy od tego typu energii, że tak jak kiedyś, wiesz, 100 lat temu, no wiesz, wszyscy myśleli, że wszystko będzie jednak jakoś, no może nie 100 lat temu, ale 120, że wszystko jednak będzie na parę i wiesz, i będzie w tym kierunku, więc teraz jak my myślimy, że po prostu atomowa energetyka jest taka niby najbardziej wydajna, to może się okazać, że jednak dojdzie do jakiegoś przełomu i zaczniemy rzeczywiście używać, nie wiem, tych wiatraków, może energii słonecznej, albo po prostu na przykład, nie wiem, prądów wodnych i po prostu to przejdzie po prostu do historii, że to kiedyś było i nie jest wcale takie wydajne, jak wiesz, jakby się mogło wydawać. Po prostu z naszej perspektywy jest okej, ale na przykład za 20-30 lat może być zupełnie inaczej. To, co mówisz, to jest nie do końca prawda, bo para nas cały czas właśnie, zaopatrza w energię. Elektrownie węglowe to są właśnie takie parowozownie zasadniczo. Mowa tak samo się jest parowozownią, no bo tylko, że zamiast grzania węglem masz grzanie tymi krętami. No dobrze, ale chodzi po prostu, że ten, wiesz, że tą energię będziemy, wiesz... uzyskiwać właśnie, nie wiem, z energii albo słonecznej, albo wiatrowej, albo właśnie jakichś, nie wiem, prądów wodnych. Geotermia jest ważna, a nie wspomniałeś. No albo. Ja tak za bardzo nie, w ogóle nie siedzę w tym temacie, jestem bardzo rozczarowany, bo myślałem, że będzie bardziej antykomunistyczny ten program, temat. A nie ma wątku takiego tutaj. Większość elektrowni atomowych jest niestety państwowa, nawet w Stanach. Chyba wszystkie są państwowe. Jak dojdziemy do Czarnobyla, to wtedy będzie bardzo antykomunistycznie, więc wiesz, to jeszcze... Ja się rozpocznę i później zadzwonię. Okej, dzięki. Skończę kwestię transportu, bo transport nie jest wcale niebezpieczny. Nawet jak wagony się podejdzie i są ciepłe, no to transport po prostu krótko stoi w danym miejscu i nie jest w stanie napromieniować na tyle, żeby to miejsce było jakoś wielce niebezpieczne. Kwestia też taka, że jeżeli by transporty były regularne tymi samymi trasami, to tak, to wtedy te małe dawki promieniowania, które by się kumulowały przez pewien okres, wtedy mogłyby być niebezpieczne. A tak to transporty nie są wielce niebezpieczne, nawet w razie wypadków zabezpieczenia w tej chwili są takie, że normalnie nie stanowi to zagrożenia. Awarie w elektrowniach atomowych też nie stanowią wielkiego zagrożenia, zdarzają się dość często, ale nie mają wielkiego znaczenia. Dopiero awarie powyżej pewnego stopnia są niebezpieczne. Największą awarią był oczywiście Czarnobyl, a drugą, która nie osiągnęła jeszcze tego stopnia co Czarnobyl, to jest Fukushima. Czarnobyl to był bardzo stary reaktor radziecki. Komuniści sobie stwierdzili, że w tym reaktorze ma powstać... To był reaktor energetyczno-wojskowy i chcieli zaoszczędzić w jakiś sposób pewien proces bezpieczeństwa, żeby uzyskać coś i przed wypadkiem po prostu wyłączyli jakieś systemy bezpieczeństwa. No bo co oni będą się... Co oni się będą pieprzyć z jakimś systemem bezpieczeństwa? No, komuniści mają się z jakimś bezpieczeństwem liczyć? Po co? No i co? Pierdyknęło po prostu. W skrócie mówiąc. Co się dalej wydarzyło? Przez kilka dni wielki pożar, bo reaktor ma swoją temperaturę wysoką, wielki pożar powodował, że te substancje radioaktywne unosiły się wraz z dymem i na całe miasto sąsiednie to promieniowało i na Ukrainę. Dopiero gdy polskie służby, które zajmują się rejestrowaniem, permanentnym rejestrowaniem aktualnej radioaktywności, się zainteresowały, i dopiero gdy w Szwecji przede wszystkim i Finlandii spadły deszcze promieniotwórcze i tam zaczęli się dziwić skąd co, wtedy dopiero zaczęto mówić, oficjalnie Związek Radziecki zaczął mówić, że coś się dzieje. To było tak mniej więcej ponad tydzień, prawie dwa tygodnie zdaje się. Ewakuację ludności zaczęli dopiero po trzech dniach od awarii, więc wszyscy byli mocno już napromieniowani, powyżej norm. Potem jeszcze, że to się zdarzyło na wiosnę, bo potem jeszcze w tym okresie parady pierwszomajowe przechodziły przez całą Ukrainę i kogo to obchodziło, że jakiś tam wypadek. Oczywiście jeszcze potem wyścig pokoju był w tym miejscu, więc w ten sposób. Komunistyczny, bo kto poszedł na paradę pierwszomajową, ten był bardziej napromieniowany. Tak. Trzeba ładzić na parady pierwszomajowe. Tym entuzjazmem rewolucyjnym. Świecił na czerwono. Trzeba by jeszcze chyba na pytanie Oskara odpowiedzieć, bo tam się pytał o te składowanie, a tam wspomniałeś o tym, że leżą te pręty w wodzie w tym okresie zaraz po wyciągnięciu z reaktora. Myślę, że one lata leżą nawet. Tak, kilka lat, żeby ochłodzić się i to ale konkretnie to nie ma co wchodzić, bo szczegóły tego to bym zajęły na wykładzie, to zajmowało kilkanaście godzin, co najmniej, więc nie chcę wchodzić w konkretne szczegóły, zresztą nie mam tutaj przygotowanych danych konkretnych i wszystko mówię z pamięci, nawet bez konspektu. Myślę, że powyżej 10 lat leżą te pręty. Nie, aż tyle to nie. W wodzie do wychłodzenia to 3 do 5 lat zdaje się, z tego co pamiętam. W każdym razie, co było niebezpieczne w tym Czarnobylu, żeby skończyć kwestię Czarnobyla? W Czarnobylu reaktor przetopił się pod elektrownię i substancje radioaktywne zaczęły zbliżać się do masy krytycznej. Tyle paliwa zostało tam zgromadzone, że jeżeli by wywaliło, to by było łohoho, do Kijowa może by sięgło. Nawet. Wybuch jądrowy. Czemu to było takie niebezpieczne? Przecież przed chwilą jeszcze te substancje były w reaktorze i do masy krytycznej się wielce nie zbliżały. Otóż reaktor był zalewany z helikopterów i z wozów strażackich wodą, a woda jest moderatorem, który zwiększał efektywność reakcji, przez to było to niebezpieczne. Poza tym substancje te utrzymywały wysoką temperaturę, nawet zwiększały ją ze względu na to, że promieniowanie zwiększa temperaturę w substancji i przetapiały się w dół. Mogło nastąpić przetopienie do wód gruntowych, a wtedy byłoby skażone całe do rzeczy Dniepru i poniżej tego odcinka i całkiem spore obszary wód gruntowych, plus to, że to byłaby kolejna porcja wody, która by mogłaby doprowadzić, zwłaszcza, że to chłodna woda, która mogłaby doprowadzić do wybuchu. To było takie niebezpieczne, zwłaszcza w tym Czarnobylu. Zginęło wtedy według statystyk kilkadziesiąt osób, a oficjalnych statystyk radzieckich, a naprawdę zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób i kilka milionów odczuwa. To przez różne choroby. Tak. Chociaż teraz oczywiście promieniowanie nawet w samym tym Czarnobylu jest dużo niższe, no bo te najbardziej szkodliwe substancje wypromieniowały się po prostu. Nie. Jest tam cały czas bardzo wysokie promieniowanie i to jest wypadek, który nie miał precedensu i nie ma innego takiego. Fukushima w ogóle jest skalą rząd wielkości jeszcze do tego brakuje. No bo taki znany fizyk twierdził, że czytał artykuł w jakiejś takiej gazecie fizycznej brytyjskiej, że promieniowanie spadło dosyć sporo w stosunku do tego, co było wtedy i że powiedzmy ludzie jak tam pracują, to nie jest to takie szkodliwe. Że mogą, powiedzmy, pracować, dojeżdżać tam do pracy i wracać i nic nie będzie. Tylko, że tak. Stałe mieszkanie tam jeszcze może być szkodliwe przez ileś lat, a za, powiedzmy, ileś set lat nie będzie to tak szkodliwe. Tak. Bo może promieniowanie tła też powiedzieć, bo na przykład w Indiach przecież jest miejsce, gdzie promieniowanie jest dosyć spore nawet tak w skali. Właśnie. O tym można byłoby powiedzieć, że czy promieniowanie jest niebezpieczne samo w sobie. Otóż są dwie teorie, że niebezpieczeństwo wzrasta liniowo od takiego poziomu, który jest, że to wtedy prawdopodobieństwo chorób jest niewielkie, a potem z każdym wzrostem promieniowania proporcjonalnie wzrasta prawdopodobieństwo zachorowań na raka i inne choroby. Druga teoria jest taka, że wraz ze wzrostem promieniowania, początkowo prawdopodobieństwo zachorowań spada, a potem dopiero wzrasta. I fakty zdają się wskazywać, że jednak ta druga teoria ma rację, gdyż są miejsca na Ziemi, których naturalne promieniowanie przekracza nawet kilkaset razy normy, które ustaliliśmy i ludzie tam żyją. Na przykład są to miejsca na przykład jak Rasht w Iranie, gdzie to jest największe naturalne promieniowanie w gdzie żyje człowiek i według niektórych badania biologiczne wskazują, że tam ludzie mają znacznie mniej chorób, takich nowotworowych i innych. Także niektóre badania wskazują, że ci lekarze, którzy mają do czynienia z medycyną nuklearną, czyli badaniem za pomocą tych izotopów albo niszczeniem nowotworów za pomocą innych izotopów, oni wystawieni są czasami na wyższe dawki promieniowania, a standardowo na niższe. I oni też mają niższy poziom zachorowań. Więc, bo też jest kwestia, że jak na przykład tacy Hindusi czy Persowie w Iranie żyją w wysokim promieniowaniu tam w kilku regionach, no to oni też są przystosowani do tego przez ileś tam wieków życia w tym miejscu i w zasadzie w Czarnobylu bardzo szkodliwy był ten wzrost promieniowania w pierwszym momencie. No bo jak rośnie promieniowanie, organizm nie jest przyzwyczajony do takiego, bo tam było niskie zawsze. To szczególnie to właśnie było odczuwalne, jakby na przykład się to zdarzyło w Iranie albo w Indiach, to wtedy mniejsze byłyby problemy z tym. Taką opinię też słyszałem. Tak, tak, tak. Jeżeli się jednorazowo człowiek, który tam nie mieszka, tam by znalazł, no to by to była dawka, która mogłaby obniżyć nieco prawdopodobieństwo zachorowania, ale jeżeli by tam zamieszkał, no to raczej jako niedostosowany, nieprzystosowany mógłby zacząć chorować. Więc różnie to można patrzeć na to. Dlaczego to promieniowanie jest takie niebezpieczne? Jakie są niebezpieczeństwa z tą energetyką jądrową? Bo niby tutaj mówimy, że są zabezpieczenia i tak dalej, nie powinno się dziać, no ale może się dziać. Kiedy może się dziać? No ale zanim to opowiemy, dzwoń telefon, halo, Oskarze. No hej, jeszcze raz się tutaj chciałem ustosunkować, tym razem do tego promieniowania, no bo jednak niezaprzeczalne jest to, że jest jakaś dawka promieniowania, która po prostu zabija komórki. Bo tu nie chodzi o to, czy... To jest niezaprzeczalne, że po prostu ci, co na przykład tam ratowali w Czarnobylu, no po prostu uczestniczyli w akcji ratunkowej i tej później naprawczej, czy żeby budować ten sarkofag, no to oni otrzymali dawkę, która spowodowała no, obumieranie komórek i dlatego umarli. Więc to jest po prostu niezaprzeczalne, że jakaś taka dawka istnieje. Ja myślę, że jednak cała ta teoria, że to promieniowanie nie jest szkodliwe do pewnego stopnia, opiera się na tym, że jest pewna dawka, którą można stale przyjmować, a która nie powoduje niszczenia po prostu komórek. Są trzy rodzaje promieniowania. Jest promieniowanie alfa, które to jest oddziałuje na kilkanaście centymetrów. Wyrzuca atomy helu, które nie chcę tutaj dokładnie mówić, żeby w szczegóły wpadać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu kuriozalnego. W każdym razie one jonizują powietrze, a takie silnie zjonizowane powietrze to wolne rodniki, inne rzeczy, które niszczą komórki faktycznie. Drugi rodzaj promieniowania to jest promieniowanie beta o zasięgu kilkudziesięciu centymetrów. To są takie szybkie elektrony, które mogą również bombardować obszar. To je zatrzymuje dopiero jakaś metalowa ściana, czy nawet fragmencik aluminium, gdzie promieniowanie alfa wystarczy kartka papieru. Trzecie promieniowanie to jest promieniowanie gamma, przed którym faktycznie nie ma żadnej ochrony. Nawet gruba warstwa ołowiu nie jest w stanie zatrzymać całości promieniowania gamma, a promieniowanie gamma jest najbardziej energetycznym promieniowaniem, przez co spustoszenie, jakie robi, jest bardzo duże. To, co mówisz, to różne są skutki różnych promieniowań, ale też nie ma nigdy jednego promieniowania, wszystkie naraz występują. Zgadza się, ale mi chodzi tutaj o samo promieniowanie gamma, które w zależności od natężenia powoduje określone skutki. I na przykład w tym momencie, no, czytałem kiedyś taki artykuł na ten temat, zresztą całkiem niedawno, odnośnie tego, co tam występuje teraz w Czarnobylu, na tamtych terenach, to podobno w tym momencie to promieniowanie jest, owszem, przekracza ileś tam krotnie normy, ale tak naprawdę nie jest już groźne dla życia, bo właśnie nie ma tej dawki takiej śmiertelnej, która podczas przebywania jakiegoś tam stałego na tym terenie by napromieniowała tak, żeby komórki, powiedzmy, organizmu umierały. Kwestia jest taka, że promieniowanie i dawkę mierzy się w siwertach i bekerelach. Nie chcę tutaj konkretnie mówić co w czym, bo już nie pamiętam. W każdym razie każdy narząd, każda komórka i w przypadku różnych zwierząt też jest różnie. Różne dawki są śmiertelne. I dlaczego są śmiertelne? Dlatego, że jedne dawki już wpływają na komórkę, zmieniają skład genetyczny, a powyżej jakiejś dawki, dopiero jeszcze wyższej, mimo że przekroczenie pewnej normy powoduje właśnie problem z zniszczeniem tych komórek, a powyżej kolejnego takiego skrajnego komórka jest faktycznie zabijana. Więc niekoniecznie chodzi o konkretne zabijanie. To, że w Czarnobylu jest promieniowanie już spadło poniżej tego, że komórki są zabijane, to nie oznacza to, że nie są niszczone. Jeżeli się tam pojedzie jednorazowo, czy nawet pracuje, no to pewno, ale nie mieszka, no to promieniowanie pewno nie wpływa, nie wpłynęłoby niekorzystnie na zdrowie wielce, ale przebywanie tam długotrwałe mogłoby niszczyć organizm. No podobno tam już wycieczki właśnie organizują, że można sobie pojechać, zobaczyć jak to tam to już. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja tu będę kończył, ale chciałem jeszcze jednak skierować, bo tam nie wiem dużo czasu ile zostało, ale chciałbym skierować jednak, może zwrócić uwagę, że może jednak bardziej się zastanowić nad kwestią ekonomiczną tego wszystkiego, w ogóle uzyskiwania energii, na ile który jest system najbardziej opłacalny, a niekoniecznie najbezpieczniejszy, tylko który jest najbardziej opłacalny i w który by warto, powiedzmy, się skierować. Propagowo ta energia atomowa jest jedna z najtańszych, ale na przykład jeśli powiedzmy masowo by zacząć budować w Polsce energię elektrownie geotermalne, przy cenie budowy elektrowni atomowej w Europie bardziej opłaca się wybudować za te same pieniądze ileś tam set elektrowni geotermalnych. No o elektrowni zyskany będzie w podobnej cenie, a ilość obsługi będzie dużo mniejsza. No z elektrowniami geotermalnymi ja oglądałem kiedyś taki dokument na, nie wiem, National Geographic czy na jakimś takim kanale. Był dokument o francuskiej takiej elektrowni, która była przez jakiś czas otwarta, później ją zamknęli, bo się wyczerpały te źródła, zastygły. No i później robili nowe odwierty i tam były dosyć duże problemy z tymi odwiertami były, tylko że to były chyba dosyć głębokie odwierty. Ja nie wiem, jak tutaj u nas jest generacje elektrowni. Kiedyś były takie, że po prostu ta woda była wykorzystywana jeszcze, po prostu wysysano wodę, odbierano z niej ciepło i gdzieś wylewano do rzek, a teraz nowy system elektrowni geotermalny to jest po prostu zamknięty obiekt, który zasysa i później pompowuje z powrotem, że po prostu tylko odbieramy ciepło ziemi, a nie zabieramy wody, która na głębokich tam odwiertach może, powiedzmy, powoli się uzupełniać, jakby szybko ten odwiert się właśnie wyczerpał. Po prostu ta woda krąży, a my tylko odbieramy ciepło i przetwarzamy na prąd, jeśli jest odpowiednio wysoka temperatura, lub ogrzewamy po prostu tam na przykład tak jak na Podhalu 1000-osobową wioskę. No ale to też zależy jednak od tego, na ile ciepła jest ta woda pod ziemią, no bo jeżeli woda pod ziemią nie przekracza temperatury takiej, żeby można było z tego parę uzyskać, no to jednak można jedynie ją wykorzystać. Wchodzi do przodu i teraz da się energię nawet z wody, która ma powyżej 60 stopni uzyskiwać. Ja sądzę, że w perspektywie kilku lat, jak technologia pójdzie do przodu, możemy z normalnych ciepłowniczych źródeł nawet prąd stworzyć. Coś na zasadzie, no jak powiedzmy pompy ciepła, czy tam jakieś różnice temperatur między środowiskiem a temperaturą tej wody. Można prąd przetwarzać w różnym miejscu. No tak, na zasadzie pompy ciepła. Tego, gdybyśmy zastąpili całkowicie grzanie prądem za pomocą geotermii, to sądzę, że ratunki mogły znacznie zmaleć za prąd, bo powiedzmy kilka elektrowni stałoby się zbędnych, bo potencjał grzewczy, jeśli wierzyć takiemu profesorowi, zaraz poprzytoczę, jak on się nazywał, Julian Sokołowski, on tam ileś medali dostał i został w końcu profesorem zwyczajnym. I on za komuny wbrew wszystkim, którzy tam węgiel jest najlepszy, to on właśnie się uparł, że zrobi badania i on pierwsze odwierty w celach poznania zasobów energii geotermalnej w latach 70. i 80. robił. I dowiercili się nawet w niektórych miejscach do 7 km. I wstępne projekty dla ponad 500 gmin, takich mniej więcej 10 tysięcy do 50 tysięcy mieszkańców regionu, żeby w ogóle nie trzeba było grzać węglem właśnie takich małych miejscowości, żeby po prostu zrobić bardzo gęstą sieć elektrowni, raczej ciepłowni geotermalnych, bo wtedy o elektrowniach nawet nie myślano, bo to nie było takich technologii. Tylko właśnie ciepłownie geotermalne, 500 ciepłowni geotermalnych w Polsce i one by wszystkie te mniejsze miejscowości bez problemu ciepło no, zaopatrzały. No i wtedy to nie trzeba prądu tam na ogrzewanie, nie trzeba węgla, nie trzeba gazu. Zużycie tych paliw, które się wyczerpują, byłoby śmiesznie niskie. Zatrucie środowiska też mniejsze, no i przede wszystkim cena, no bo elektrownia atomowa to jest ogromny socjal. Oglądałeś Simpsonów kiedyś? No, oczywiście. No to tamten przecież stary Simpson to pracuje właśnie w elektrowni atomowej. Związki zawodowe. To nie jest karykatura, tak po prostu jest w takich dużych zakładach. Ja mam kumpla, który na kopalni pracuje, to ma znajomych z elektrowni Rybnik. To po prostu oni tam w sumie może 2 godziny dziennie pracują, a reszta to po prostu, wiesz, odsiedlenie swoje, popatrzenie się na wskazówki. No tak, tylko że jeszcze przy tym wszystkim nie bierzesz pod uwagę tego, że w momencie, kiedy prąd czy węgiel przestanie być źródłem ciepła, no bo wiadomo, że jest drogi, no to zdrożej, a zacznie być takim źródłem ciepła geotermia, no to na pewno technologia zdrożeje, bo państwo obłoży to specjalnymi podatkami. No to jest głupota, za komuny zakładano, że to będzie budowane po kosztach, żeby to tylko, że będzie powiedzmy budowane to, znaczy oczywiście wiadomo, że to nikt nie zakładał, że będzie się to budować, tylko tak ściemniano propagandowo, że się będzie to budować po kosztach, żeby po prostu tak jak najwięcej zbudować, no. Żeby po prostu zysk z tego był zero, powiedzmy, a żeby, wiesz, ciepło po prostu szło do mieszkańców, że nie trzeba było tego węgla tyle wydobywać, że można było ten węgiel sprzedawać, powiedzmy, i mieć kasę dla PRL. Zgadza się, no w tym momencie mamy sytuację taką, że jeżeli by takie coś miało w ogóle powstać, to by to były na pewno prywatne elektrownie, no ale ponieważ państwo na wszystkim chce zarabiać, no to na pewno by zaraz jakaś akcyza na taką energię została założona. A z Kraków wiesz, jak droga jest energia? No szczerze mówiąc nie bardzo, choć konstrukcja prosta dosyć, w zasadzie wiatrak teoretycznie tak, każdy by mógł... Jak za szybko wieje, to się nie kręci, jak za wolno wieje, to się nie kręci, zaburza ten systemy komórkowe, zabija ptaki i jest się szkodzi krajobraz. No bo ja nie uważam wiatraków za coś pięknego, no tam przy zachodzącym fajnie jest, ale hałasują jeszcze ludziom poza tym, jak za blisko stoją. Spójrzmy na taką Danię. Spójrzmy na Danię, która oparła się o energetykę wiatrową. Otóż Dania dopłaca do tego, gdyż utrzymuje elektrownie węglowe. W momencie, kiedy nie wieje wiatr, to jednak energię trzeba skądś brać. I utrzymuje te elektrownie węglowe na pustym biegu, no bo przecież nie wieje. A w momencie, kiedy wieje, to oni dopłacają Norwegii i Szwecji do tego, żeby odbierali tę energię do swoich elektrowni szczytowo-pompowych, gdzie te elektrownie regulują prąd w sieci, odbierają nadmiar i przepompowują w tym czasie wodę do górnych zbiorników. Ale plusem jest to, że za komuny wybudowano, biorąc pod uwagę, że będzie kiedyś dużo tych atomowych, bo na przykład w Polsce mamy sporo elektrowni szczytowo-pompowych. To jest tak, są to. Jedna z największych liczb na świecie, jeśli chodzi w porównaniu do mieszkańców, no bo zakładano, że będzie kilka atomowych wybudowanych i że ta energia na przykład z atomowej musi być gdzieś zmagazynowana. To właśnie budowano tam Żarnowcu, później tą szczytowo-pompową, tam jakaś Porąbka, tutaj na Śląsku jeszcze kilka jest, tam Żar chyba. Tak, tak, tak. W Pomorzu jest jedna i one mogą zmagazynować nawet kilka gigawatów tej energii. I właśnie no to jest jedyny plus w przypadku naszym, że ten wiatr możemy powiedzmy zmagazynować w takich szczytowo-pompowych elektrowniach. Ale to jest też marnotrawstwo straszne. Geotermia, jak ją zbudujesz, to praktycznie 20 lat jest gwarancja, że to będzie chodziło samo. Tam przyjdzie jeden koleś, popatrzy, czy wskazówki nie wchodzą na czerwone i pójdzie. W elektrowni atomowej czy węglowej po prostu personel to są tysiące ludzi, którym trzeba płacić, którym tam mają przedszkola, socjal, wszystko. A geotermia po prostu to jest tak jak dobry samochód. Kupujesz i jeździsz. I później po iluś latach tylko tam pogrzebiesz w silniku, tam wymienisz koła, klocki hamulcowe i jedziesz dalej. To jest mniej ta zasada i dlatego mi się to bardzo podoba, bo to nie zależy od wiatru, nie zależy od pogody, bo to ciepło jest w ziemi cały rok. Także, no ale jednakowoż są pewne miejsca na ziemi, a nawet w Polsce, w których wiatr w zasadzie wieje cały czas. No choćby gdzieś nadmorskie tereny, powiedzmy gdzieś tam wybrzeże, no, samo to. Powiem ci szczerze, że nie ma żadnego. Nie ma nigdzie takiego miejsca na ziemi, gdzie wiatr wieje przez cały czas. Wiatr może wiać przez większą część roku, przez większość czasu, ale nigdy przez cały czas. No, wiadomo, że są jakieś momenty, kiedy nie ma tego zabezpieczenia. No, ale jednak właśnie takie elektrownie szczytowo-pompowe w takim wypadku by to mogły niwelować. Ja kosztuje wybudowanie i ta na Pomorzu jest taka, co przepompowuje z jednego jeziora do drugiego, to tam ekolodzy kiedyś protestowali, że tam ginie 10% ryb przy jednym takim szybkim przepompowaniu, kiedy była potrzebna energia, to przepompowali z jednego jeziora na drugie, to część ryb leżała na plaży, część ryb tam została zmielona w tych turbinach i po prostu no, komedia zupełna przecież to była jakaś. No działać działa, ale jeśli ktoś z naturalnych jezior i stawów robi szczytowo-pompowo, no to nie jest tak, że razem z nurkiem. Nie, no zgadza się do tego, to się nie nadaje. No ale w Polsce zrobiono z naturalnego jeziora i stawu, który był poniżej taką elektrowni, więc to w Polsce za komuny co da się działo. No ale jednak, jeżeli chodzi o geotermię, której ja w zasadzie też jestem zwolennikiem i myślę, że byłaby to dobra szansa dla nas na uzyskanie taniej i pewnej w miarę energii. Nawet by dużo nam dało. Zgadza się, no. Ale jednak jest jeden pewien taki problem. Chodzi tutaj konkretnie o to, że wiadomo, że w Polsce są różne siły polityczne, które mają, no niekoniecznie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale jednak jakiś tam lobbying jest. Bo Francuzi nam będą dawać uran, technologii, a my frajerzy będziemy teraz zamiast od Rosji być zależni, to będziemy od Francji zależni energetycznie. No ja powiem tak, ja mieszkam w takim miasteczku, co były robione odwierty, nie wiem właśnie, czy nie geotermalne, no i to już ileś tam 20 lat, prawda, stoi, jest ta wiertnia zamknięta, został tylko taki plac wyłożony płytami betonowymi, bajorko z wodą i rura wystająca z tych płyt betonowych. Tam przy tej rurze jest tabliczka, że tutaj była wiertnia, prawda, i tyle. I nikt z tego użytku nie zrobił. Oni się dowiercili i to zamknęli. Po prostu się tam zbiera otwórca i ten otwór za 20 lat będzie zapchany i będzie do niczego. A powinni zbudować już w tym momencie tam po prostu budę i odbierać te ciepło z tej ziemi. Jak się to wiercili, to oni już jedną dziurę zrobili, teraz zrobić drugą i po prostu zamknięty obiekt i wiesz, leci. Teraz tak jak Rydzyk tam zrobił. Chciał elektrownię, ale wyszła termo, no bo nie było takiej temperatury, bo Rydzyk się wiercił myśląc o prądzie, a się to wiercił w efekcie na ciepło. Ale i tak był zadowolony. Tylko że oczywiście wyborcza odtrąbiła wielką porażkę, no bo nie było tego, co chciał i kosztowało drożej, ale poza tym geotermalna energia jest rozproszona. A kolega na przykład mówił, że do 1/5 energii w Polsce się marnuje po prostu. W wyniku tego, że no, elektrownia musi pracować na biegu jałowym, jak na przykład nie ma takiej potrzeby. Nie można wyłączyć elektrowni całkowicie węglowej, a nie atomowej. Ona zawsze będzie trochę pracować, ten prąd po prostu będzie szedł w powietrze, w parę wodną, w ciepło, a właśnie robiąc rozproszoną sieć elektrowni wodnych, wiatraków, geotermii, tych szczytowo-pompowych, można praktycznie zlikwidować w znacznym stopniu te straty, bo zamiast 25% będą straty na poziomie 10% lub mniej. Krator, są dwa rodzaje strat. Po pierwsze, jałowy bieg, no to niestety nie jesteśmy w stanie, nie mamy takiego potencjału, żeby zbudować elektrowni szczytowo-pompowych, które by magazynowały energię w nocy, kiedy pobór prądu jest mniejszy. A z drugiej strony straty są bardzo wysokie ze względu na to, że przesył generuje wysokie straty energii. I... No a geotermię, czy tam jakieś, wiesz, elektrownie, to stawiasz na miejscu, gdzie jest potrzeba po prostu. Inną ciekawą alternatywą są pomysły na małe reaktory jądrowe, które byłyby w stanie zaopatrywać miasteczka. O, Buda kilka metrów na kilka metrów i tam zakopany mały reaktor, który by na 20 lat mógł funkcjonować. Słyszałem o czymś takim. Ciekawe, jak to, pies, chyba, to jest... Ciekawe, na ile to jest prawdopodobne i to też jest takie... tańsze niż te standardowe. Ale jednak niesie ze sobą ryzyko, że prawda, jakiś idiota się weźmie i jednak jak jest jakaś policzalna liczba tych elektrowni, to jednak łatwiej jest kontrolować to paliwo, do kogo ono trafia, kto ma do niego dostęp i tak dalej. W momencie, kiedy w każdym miasteczku by była taka elektrownia mniejsza, no to jakiś idiota by mógł, prawda, zrobić sobie bombkę z tego, no bo jednak paliwo, no to starczy. No wystarczy po prostu, nie? No na pewno nie starczy, bo paliwa do reakcji potrzeba zasadniczo niewiele, a... Do bomby atomowej już dużo. Do bomby atomowej to też trzeba umieć to przerobić odpowiednio. Teraz specjalnie się robi paliwo, które jest mniej wzbogacane, żeby na dłużej starczało, a za to jest mniej właśnie ryzykowne. I z takiego paliwa guzik się zrobi po prostu, także... Różne są rodzaje paliwa, różne są rodzaje zabezpieczeń. Jeżeli ktoś robi takie małe elektrownie jako alternatywę, to na pewno jest to zabezpieczone na tyle, żeby się nie dało z tego zrobić bomby. Więc nie ma się obawiać w ten sposób. No ale jednak jest to wciąż problem odpadów, które trzeba by było później składować. No wiadomo, że te elektrownie by te odpady generowały. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli chodzi w ogóle o alternatywne źródło energii, to o ile dobrze pamiętam, Jabolissimus, robiłeś kiedyś taki program spuentowany później zimną fuzją, no nie? I mówiłeś tam, zdaje się, na temat takiego człowieka, który buduje gdzieś tam w Grecji elektrownię, która ma właśnie zasilać miasteczko jakieś tam z tym. Czy wiesz coś na ten temat? Coś się tam, czy to się jakoś to coś tam już... Kojarzę, to pomyliłeś niestety programy. Chyba to nie raz była mowa o alternatywnych źródłach, alternatywnej energetyce całkowicie, czyli pobieranie prądu ze środowiska. No to jest ciekawe. To jest ciekawe. Na pewno warto poszukać tych rozwiązań, gdyż możliwe, że po prostu da się uzyskiwać bardzo efektywne źródła energii, bo obecne elektrownie mają niską efektywność, są wysokie straty. Są projekty różnych fizyków, które po prostu efektywność jest powyżej 100%, co jest normalnie niewiarygodne, czyli energię pobierają w jakiś sposób ze środowiska, czy to się nazywa zimną fuzją, czy też jakieś układy ciekawe. No ale niestety nic konkretnego na ten temat nie wiem i mainstreamowi fizycy mówią, że to niemożliwe. Jeżeli coś jest ze środowiska popierane, czy elektrony w jakiś sposób są ściągane, nie wiem skąd, no to może i jest możliwe, no ale nie mi to oceniać, nie jestem fizykiem i niestety nie zbadałem tematu. Kreator? Nie w tej epoce to będziemy mieli, bo to jest wciąż na poziomie jakiś science fiction, jakieś moduły tam czerpiące energię skądś tam, to tak nie jak w Star Treku to brzmi. Natomiast... Nie no, coś tam ponoć zbudowali, ale to... To trudno mi powiedzieć. Więcej energii niż wydaje, no bo są prototypy. We Francji jest przecież taka reaktor zimnej fuzji eksperymentalny. No i w zasadzie poza tym, że się fizycy czegoś nauczą, to wiele tam jakichś plusów nie ma z jego istnienia. Także... Ja bym obalił jeden mit, bo ludzie, nie wiem, chyba ta wyborcza tak namieszała w głowach, bo kiedyś pod audycją elektrowni atomowych, którą prowadził Obława, dyskutowałem i na przykład ludzie narzekali, że przecież jak tyle tych geotermii będzie nastawianych, no to że zajmą dużo miejsca. Przecież to jest budyneczek wielkości takiego domku z lat 70. klocek Gierka. 10 na 10 na 10. To jest w zasadzie cały budynek elektrowni geotermalnej na działce gdzieś tam przy osiedlu. No to chyba żadna elektrownia nie jest tak mała i tak mało inwazyjna terytorialnie jak elektrownia geotermalna moim zdaniem. No bo wiatrak to hałasuje, geoterma nie hałasuje. Odbieramy kolejnego słuchacza. Halo, halo? No halo, halo. Witamy. Słychać mnie? Tak, słychać cię. Słuchajcie, a propos energii, no taka ciekawostka, bo tam ktoś wspomniał, tak, o jakichś Star Trekach i kosmicznych różnych sytuacjach. No to ja wam powiem, że jest coś takiego, co się nazywa energia mikrofalowa, prawda? Znaczy przesyłanie poprzez te mikrofalowe takie urządzenia. I chodzi o to, że wysyła się na orbitę okołoziemską takie wielkie po prostu lustrzanki, które zbierają tę energię cały dzień, całą noc, nie? Bo się przesuwają, wiadomo, po prostu słoneczną. Przetwarzają ją w formę mikrofalową i wysyłają do odbiorników na Ziemi, nie? No ale rzeczy już projektują... To jest projekt. Co? Halo? To jest projekt, a... Nie, to już, znaczy, to jest projekt. Już takie rzeczy robią Japończycy. Mają to tam w 2000 bodajże 15 roku i zbierać to. Pentagon również zainwestował sporo kasy w taki projekt czerpania właśnie energii z przestrzeni. To jest fizyka na to. To jest promień, który ma niesamowitą energię skupioną na małym odcinku. No tak, tak, oczywiście. Oglądałeś filmy o wypadkach na łodziach podwodnych, kiedyś był taki, to woda pod ciśnieniem ilość lat atmosfer działa jak laser po prostu, że tam jakiś marynarz szedł, nie zauważył, że tam jest cienki strumień wody jakiś sikający i go tam prawie rękę mu ucięło. Także tak samo taki promień. Wyobraź sobie, jak na przykład nie trafi to w odbiornik i tam gdzieś potnie skorupę ziemską na przykład, albo leci samolot i wleci akurat ten strumień. No, ja sobie nie wyobrażam, że ktoś będzie no przez 600 kilometrów atmosfery, która też zniekształca tam w pewnym stopniu bieg promieni słonecznych, to tak samo mikrofale może jakoś tam wypatrzyć powiedzmy o ileś milimetrów czy centymetrów i to nie trafi powiedzmy z odbiornik. Myślę, że odbiornik byłby na tyle, prawda, miałby taki margines, poza tym tak mamy już zaawansowane maszyny liczące, że prawda, nie byłoby z tym problemu, aczkolwiek wydaje mi się, że takie skupianie energii to nie będzie elektrownia, to nazywanie to elektrownią, to raczej myślę, że przykrywka dla broni. Ale broń, to są na kwestie, ale wiecie, no jest po prostu taka możliwość, no można to, dajmy na to, wysyłać na czubek Ziemi, czyli powiedzmy tam gdzieś do Arktyki, nie? I to transportować, tylko że to są straty energii w czasie, wiadomo, przesyłu, nie? Ale tam nic nie lata generalnie, jeżeli chodzi o latanie, nie? No tam nic nie lata, wiecie o co mi chodzi, nie? Tak. No da się, no tylko... Czy nie? Większy sens takie coś by miało, gdybyśmy na przykład transportowali takim strumieniem energię do powiedzmy jakichś tam rakiet jonowych, że coś takiego jest na orbicie i na przykład zamiast marnować hektolitry wodoru, tlenu i w ogóle tam jakieś skomplikowane technologie, stawiamy po prostu talerz z jakimś tam przyczepioną kapsułą i strzelamy w niego czymś takim i powiedzmy w ciągu miesiąca jesteśmy na Marsie, jak się to dobrze rozpędzi. Zresztą jest prototypy tych żagli, to próbowali robić tak z prawda mikroładunkami jądrowymi, które miały wystrzeliwać rakiety i nadawać im odpowiednią prędkość, ale nie wyszło, bo po prostu tam materiały tego nie wytrzymywały i to wszystko się rozpadało. Latają. Już nawet wróciły z kosmosu te japońskie sondy napędzone jonowo, teraz jakieś tam... Ale nie chodzi o to, że jest wytwarza energię elektryczną, którą się, przy pomocy której się porusza, nie? Tylko chodzi, że są detonacje mikroładunków, które nadają wielką prędkość. Statku kosmicznego przecież też. Nie musisz... No tak, to oczywiście, nie? Dobrze, panowie. Przykro ale mi, nie na zasadzie poruszania. Przykro mi, że przerywam wam, ale jest już godzina, w której musimy kończyć audycję. Niestety nie skończyliśmy tematu, więc myślę, że wrócimy jeszcze do tego za tydzień, do energetyki z powrotem. No i to by było chyba tyle. Dzięki Packer za telefon, a my kończymy. No w perspektywie lata jeszcze by można powiedzieć na przykład o tym, że te elektrownie w lecie atomowe i węglowe się przegrzewają, nie są w stanie oddać ciepła i pracują w najgorszym razie, we Francji tak było, gdyby 40 stopni upały, na pół gwizdka dosłownie pracowały. Bo francuskie elektrownie były chłodzone powietrzem, ale nie wszystkie elektrownie tak mają, bo są różne typy elektrowni atomowych. Zatem dzisiaj powiedzieliśmy trochę o tym, jak to, że elektrownie atomowe nie są tak niebezpieczne, jak to się to wszystkim wydaje, że o Jezus Maria, to wybuchnie i będzie tragedia i w ogóle nie wiadomo co. To tak nie jest. A w przyszłym tygodniu proponuję wrócić do tematu i powiedzieć, co jest naprawdę niebezpieczne i co stwarza niebezpieczeństwa oraz porównać bardziej poważnie, konkretniej z innymi formami elektrowni. No i to by było tyle. Po tamtej stronie był Krator, po tej... Jabolissimus. No, ja jestem Jabolissimus, tam Krator, a to była konserwa. W trakcie stacji konserwy. No właśnie. No i co teraz? Ja bym zrobił jeszcze jakiegoś dżingla. I dobranocę. Tylko u Jabola tak strasznie. No i kończymy. Dobranoc wam. Dobranoc. To wasz wesoły kurek, pary są ten normal. Kutryna idzie w górę, lecz już wołają na. No i jako, że prawdaż rok szkolny się skończył, pozdrawiamy licealistów, gimnazjalistów i dzieci ze szkół podstawowych i specjalnie dla nich defekt mózgu. No, żeby się nacieszyli wakacjami.